महाभारत वन पर्व एकोनत्रिंशोऽध्याय युधिष्ठिर के द्वारा क्रोध की निंदा और क्षमा भाव की विशेष प्रशंसा। युधिष्ठिरवाच क्रोधो हंता मनुष्याणां क्रोधो भावेता पुनः इति वृद्धि महाप्राज्ञे क्रोधमूलौ भवा भवौ। युधिष्ठिर बोले, परम बुद्धिमती द्रौपदी, क्रोध ही मनुष्यों को मारने वाला है और क्रोध ही यदि जीत लिया जाए तो अभ्युदय करने वाला है। तुम यह जान लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध मूलक ही है। क्रोध को जीतने से उन्नति और उसके वशीभूत होने से अवनति होती है। सो ही संघर्ते क्रोधम भवस्तस्य शुशोभरे यः पुनः पुरुष क्रोधम नित्यम न सहते शुभे तस्याभावाय भवति क्रोध परम दारुणः। सुशोभ ने जो क्रोध को रोक लेता है उसकी उन्नति होती है, और जो मनुष्य क्रोध के वेग को कभी सहन नहीं कर पाता उसके लिए वह परम भयंकर क्रोध विनाशकारी बन जाता है। क्रोध मूलो विनाशो ही प्रजानामिह दृश्यते तत्कथम मादृश क्रोधम उत्सृजे लोकनाशनम। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता दिखाई देता है, इसलिए मेरे जैसा मनुष्य लोक विनाशक क्रोध का उपयोग दूसरों पर कैसे करेगा। क्रुद्ध पापम नर कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपे क्रुद्ध परसया वाचा श्रेयसोऽप्यो मन्यते। क्रोधी मनुष्य पाप कर सकता है, क्रोध के वशीभूत मानव गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है, और क्रोध में भरा हुआ पुरुष अपनी कठोर वाणी द्वारा श्रेष्ठ मनुष्यों का भी अपमान कर देता है। वाच्या वाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति करिहचे न कार्यम अस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यम विद्यते तथा। क्रोधी मनुष्य कभी यह नहीं समझ पाता कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कुछ भी अकार्य अथवा अवाच्य नहीं है। हिंस्यात् क्रोधात् वध्यात् वध्यान् सम्पूजयेत आत्मानम् अपि च क्रुद्ध प्रेषये यम साधनम्। क्रोधवश वह अवध्य पुरुषों की भी हत्या कर सकता है और वध के योग्य मनुष्यों की भी पूजा में तत्पर हो सकता है। इतना ही नहीं, क्रोधी मानव आत्महत्या द्वारा अपने आप को भी यमलोक का अतिथि बना सकता है। एतान् दोषान् तृपस्यद्भिर्जित क्रोधो मनीषिभिः इच्छद्भिः परमं श्रेयः इह चामुत्रचोत्तमम्। इन दोषों को देखने वाले मनस्वी पुरुषों ने जो इहलोक और परलोक में भी परम उत्तम कल्याण की इच्छा रखते हैं क्रोध को जीत लिया है। न क्रोधम वर्जितम धीरे कथमस्मद्विधश्चरेत एतद् द्रौपदी संधाय नभे मन्यो प्रवर्धते। अतः धीर पुरुषों ने जिसका परित्याग कर दिया है उस क्रोध को मेरे जैसा मनुष्य कैसे उपयोग में ला सकता है। द्रुपद कुमारी, यही सोचकर मेरा क्रोध कभी बढ़ता नहीं है। आत्मानं च परांश्चैव त्रायते महतो भयात् क्रुध्यन्तम् अप्रतिक्रुध्यन् द्वयोरेष चिकित्सकः। क्रोध करने वाले मनुष्य के प्रति जो बदले में क्रोध नहीं करता वह अपने को और दूसरों को भी महान भय से बचा लेता है। वह अपने और पराये दोनों के दोषों को दूर करने के लिए चिकित्सक बन जाता है। मूढ़ो यदि क्लिश्यमान क्रुध्यत्ये शक्तिमान नरः बलि यथा मनुष्याणां तयत्यात्मानमात्मना। यदि मूढ़ एवं असमर्थ मनुष्य दूसरों के द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं भी बलिष्ट मनुष्यों पर क्रोध करता है तो वह अपने ही द्वारा अपने आप का विनाश कर देता है। तस्यात्मानं संत्यजतो लोकं नश्यन्त्यनात्मनः तस्माद् द्रौपद्यसक्तस्य मन्योर्यमनं स्मृतम्। अपने चित्त को वश में न रखने के कारण क्रोधवश देह त्याग करने वाले उस मनुष्य के लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। अतः द्रुपद कुमारी, असमर्थ के लिए अपने क्रोध को रोकना ही अच्छा माना गया है। विद्वान तथैव शक्त क्लिश्यमानो न कुप्यते अनाशयित्वा क्लिष्टारं परलोकं च नन्दति। इसी प्रकार जो विद्वान पुरुष शक्तिशाली होकर भी दूसरों द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह क्लेश देने वाले का नाश न करके परलोक में भी आनंद का भागी होता है। तस्मात् बलवता चैव दुर्बलेन च नित्यदा क्षन्तव्यं पुरुषेनाहु आपस्त्वपि विजानता। इसलिए बलवान या निर्बल सभी विज्ञ मनुष्यों को सदा आपत्ति काल में भी क्षमा भाव का ही आश्रय लेना चाहिए। मन्योर्हि विजयं कृष्णे प्रशंसन्ति साधवः क्षमावतो जयो नित्यं साधोरिह सतां मतम्। कृष्णे, साधु पुरुष क्रोध को जीतने की ही प्रशंसा करते हैं। संतों का यह मत है कि इस जगत में क्षमाशील साधु पुरुष की सदा जय होती है। सत्यम चानितत श्रेयो निशंसाश्चानिशंसता तवेवं बहुदोषं तु क्रोधं साधुवर्जितम् मादृशः प्रसृजेत् कस्मान् सुयोधनवधादपि। झूठ से सत्य श्रेष्ठ है, क्रूरता से दयालुता श्रेष्ठ है, अतः दुर्योधन मेरा वध कर डाले तो भी इस प्रकार अनेक दोषों से भरे हुए और सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त क्रोध का मेरे जैसा पुरुष कैसे उपयोग कर सकता है। तेजस्वीत यमाहुर्वै पंडिता दीर्घदर्शिनः न क्रोधोभ्यंतरस्तस्य भवति विनिश्चितम्। दूरदर्शी विद्वान जिसे तेजस्वी कहते हैं उसके भीतर क्रोध नहीं होता, यह निश्चित बात है। यस्तु क्रोधम समुत्पन्नम प्रग्रिया प्रतिबाधते तेजस्विनम त विद्वान सो मन्यन्ते तत्वदर्शिनः। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से दबा देता है उसे तत्वदर्शी विद्वान तेजस्वी मानते हैं। क्रुद्धो हि कार्यम शुश्रोणे न था यथावत् प्रपश्यति न कार्यम न च मर्यादाम नर क्रुद्धो न पश्यति। सुंदरी, क्रोधी मनुष्य किसी कार्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाता, वह यह भी नहीं जानता कि मर्यादा क्या है, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हंत्यवध्यानपि क्रुद्धो गुरुन् क्रुद्धस्तदुत्यन्दद्यपि तस्मात् तेजसि कर्तव्य क्रोधो दूरे प्रतिष्ठितः। क्रोधी मनुष्य अवध्य पुरुषों का वध कर देता है, क्रोधी मनुष्य गुरुजनों को कटु वचनों द्वारा पीड़ा पहुंचाता है, इसलिए जिसमें तेज हो उस पुरुष को चाहिए कि वह क्रोध को अपने से दूर रखे। दाक्षम झमर्ष शौर्यम च शीघ्रत्वम इति तेजस गुणा क्रोधा विभूतेन न सक्या प्राप्त मंजसा। दक्षता, अमर्ष, शौर्य और शीघ्रता ये तेज के गुण हैं। जो मनुष्य क्रोध से दबा हुआ है वह इन गुणों को सहज में ही नहीं पा सकता। क्रोधम त्यक्त्वात् पुरुषः सम्यक् तेजोऽभिपद्यते कालियुक्तं महाप्राज्ञः क्रुद्धस्तेजः मृदुसहम्। क्रोध का त्याग करके मनुष्य भली भांति तेज प्राप्त कर लेता है। महाप्राज्ञः, क्रोधी पुरुषों के लिए समय के उपयुक्त तेज अत्यंत दुस्सह है। क्रोधस्व पंडितस्वत्तेज इत्यभिनिश्चितम् रजस्तु लोकनाशाय भीतम् मानुषम् प्रति। मूर्ख लोग क्रोध को ही सदा तेज मानते हैं, परंतु रजोगुण जनित क्रोध का यदि मनुष्यों के प्रति प्रयोग हो तो वह लोगों के नाश का कारण है। तस्मात् सत्वत्यजेत् क्रोधं पुरुषः सम्यगाचरन् श्रेयांस धर्मानपगोमो नपगो न क्रुद्ध इति निश्चितम्। अतः सदाचारी पुरुष सदा क्रोध का परित्याग करे, अपने वर्ण धर्म के अनुसार न चलने वाला मनुष्य अपेक्षाकृत अच्छा किंतु क्रोधी नहीं अच्छा, यह निश्चय है। यदि सर्वम अबुद्धेनाम अतिक्रांतम अचेतसाम अतिक्रमो मद्विधस्य कथं स्वादनिन्दिते। साध्वी द्रौपदी, यदि मूर्ख और अविवेकी मनुष्य क्षमा आदि सद्गुणों का उल्लंघन कर जाते हैं तो मेरे जैसा विज्ञ पुरुष उसका अतिक्रमण कैसे कर सकता है। यदि न सुरमानुषेषु क्षमण पृथ्वी समान न सन्धिर्मनुष्याणाम क्रोध मूलो हि विग्रह। यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष न हो तो मानवों में कभी संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि झगड़े की जड़ तो क्रोध ही है। अभिशक्तो ह्यभि सजेदाहन्याद् गुरुनाहतः एवं विनाशो भूतानाम अधर्म प्रचितो भवे। यदि क्रोध अपने को सतावे तो स्वयं भी उसको सतावे, औरों की तो बात ही क्या है। यदि गुरुजन अपने को मारे तो उन्हें भी मारे बिना न छोड़े, ऐसी धारणा रखने के कारण सब प्राणियों का ही विनाश हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। अकृष्ट पुरुष सर्वं प्रत्याक्रोशेतनन्तरं प्रतिहन्याधतश्चैव तथा हिंस्याश्च हिंसितः। यदि सभी क्रोध के वशीभूत हो जाएं तो एक मनुष्य दूसरे के द्वारा गाली खाकर स्वयं भी बदले में उसे गाली दे सकता है। मार खाने वाला मनुष्य बदले में मार सकता है। एक का अनिष्ट रहने होने पर वह दूसरे का भी अनिष्ट कर सकता है। अन्योर्हे पितर पुत्रान पुत्राश्चापे तथा पितृन अन्योश्च पतयो भार्या पतिन भार्या तथैव च। पिता पुत्रों को मारेंगे और पुत्र पिता को, पति पत्नियों को मारेंगे और पत्नियां पति को। एवं संकुल संकुपिते लोके शम कृष्णे न विद्यते प्रजानां संधिमूलं हि शमं विद्धि सुभाडरे। कृष्णे, इस प्रकार संपूर्ण जगत के क्रोध का शिकार हो जाने पर तो कहीं शांति नहीं रहती। सुभानने, तुम यह जान लो कि संपूर्ण प्रजा की शांति संधि मूलक ही है। ताह चिपेरन प्रजा सर्वा चिप्रम द्रौपदी तादृशे तस्मान मन्योर्विनाशाय प्रजानाम भयाय च। द्रौपदी, यदि राजा तुम्हारे कथनानुसार क्रोधी हो जाए तो सारी प्रजाओं का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। अतः वह समझ लो कि क्रोध प्रजा वर्ग के नाश और अवनति का कारण है। यस्मात् तु लोके दृश्यन्ते क्षमिण पृथ्वी समा तस्मात् जन्म च भूतानां भवच्च प्रतिपद्यते। इस जगत में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष भी देखे जाते हैं, इसलिए प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि होती रहती है। संतम्यं पुरुषेण सर्वा पप्सु सुतोभरे समावतो हि भूतानां जन्म चैव प्रकीर्तितम्। सुशोभने, पुरुष को सभी आपत्तियों में क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमाशील पुरुष से ही समस्त प्राणियों का जीवन बताया गया है। आकृष्णस्ताड़ित क्रुद्ध क्षमतेजो बलिजसा यश्च नित्यं धित क्रोधो विद्वानुत्तमम पुरुषः। जो बलवान पुरुष के गाली देने या कुपित होकर मारने पर भी क्षमा कर जाता है तथा जो सदा अपने क्रोध को काबू में रखता है वही विद्वान है और वही श्रेष्ठ पुरुष है। प्रभाववान्नपि नरस्तस्य लोका सनातना क्रोधन स्वल्प विज्ञान प्रेतचेह चनस्यति। वही मनुष्य प्रभावशाली कहा जाता है, उसी को सनातन लोक प्राप्त होते हैं। क्रोधी मनुष्य अल्पज्ञ होता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में विनाश का ही भागी होता है। अत्राप्युदाहरन्ति मां गाथा नित्यं क्षमावतां गीता क्षमावता कृष्णे काश्यपेन महात्मनाम। इस विषय में जानकार लोग क्षमावान पुरुषों की गाथा का उदाहरण देते हैं। कृष्णे, क्षमावान महात्मा काश्यप ने इस गाथा का गान किया है। क्षमा धर्म क्षमा यज्ञ क्षमा वेदा क्षमा त्रितम य एतदेवं जानाति सर्वं संसर्वं क्षन्तुमर्हति। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने के योग्य हो जाता है। क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यम क्षमा भूतम च संभावि च क्षमा तप क्षमा शौचम क्षमयेदम धृतम जगत। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है और क्षमा शौच है। क्षमा ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। अति यज्ञविदाम लोकान् क्षमण प्राप्नुवन्ति च, अति ब्रह्मविदाम लोकान् अति चापि तपस्विनाम्। क्षमाशील मनुष्य यज्ञवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता और तपस्वी पुरुषों से भी ऊँचे लोक प्राप्त करते हैं। अन्ये वै यजुषां लोका कर्मिणां अपरे तथा क्षमावतां ब्रह्मलोके लोका परम पूजिताः। सकाम भाव से यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों के लोक दूसरे हैं एवं सकाम भाव से वापी कूढ़ तदाग और दान आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के लोक दूसरे हैं, परंतु क्षमावानों के लोक ब्रह्मलोक के अंतर्गत है जो अत्यंत पूजित है। क्षमा तेजस्विनाम तेज क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम क्षमा सत्यम सत्यव्रताम क्षमा यज्ञ क्षमा क्षमा। क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी पुरुषों का सत्य है, क्षमा यज्ञ है और क्षमा सम मनोनिग्रह है। ताम क्षमां तादृशीं कृष्णे कथमस्वद्विधस्त्यजेत यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञालोकाश्चिष्टिता। कृष्ण, जिसका महत्व ऐसा बताया गया है जिसमें ब्रह्म सत्य यज्ञ और लोक सभी प्रतिष्ठित है, उस क्षमा को मेरे जैसा मनुष्य कैसे छोड़ सकता है। क्षन्तव्यम एव सत्यम पुरुषेण विचारता यदि ही क्षम्यते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तथा। विद्वान पुरुष को सदा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षमावतामयम लोक परश्चैव क्षमावताम यह संभाम सम्मानम मृक्षन्ते परत्र च शुभाम गतिम। क्षमावानों के लिए ही यह लोक है, क्षमावानों के लिए ही परलोक है। क्षमाशील पुरुष इस जगत में सम्मान और परलोक में उत्तम गति पाते हैं। ऐसा मनुर्मनुष्याणां क्षमया विहत सदा तेषां परतरे लोका तस्मात् शांति पराप्रता। जिन मनुष्यों का क्रोध सदा क्षमा भाव से दबा रहता है उन्हें सर्वोत्तम लोक प्राप्त होते हैं, अतः क्षमा सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। इति गीताः काश्यपेन गाथा नित्यं क्षमावतां श्रुत्वा गाथा क्षमा जास्त्वं तुस्य द्रौपदी महाकृत। इस प्रकार काश्यप जी ने नित्य क्षमाशील पुरुषों की इस गाथा का गान किया है। द्रौपदी, क्षमा की यह गाथा सुनकर संतुष्ट हो जाओ, क्रोध न करो। पिता महाशांतनव समं संपूजयिष्यति कृष्णश्च देवकी पुत्र समं संपूजयिष्यति। मेरे पितामह शांतनु नंदन भीष्म शांति स्वभाव का ही आदर करेंगे, देवकी नंदन कृष्ण भी शांति भाव का ही आदर करेंगे। आचार्यो विदुर छत्ता सममेव वदिष्यत कृपश्च संदयश्चैव सममेव वदिष्यत। आचार्य द्रोण और विदुर भी शांति को ही अच्छा कहेंगे, कृपाचार्य और संजय भी शांत रहना ही अच्छा बताएंगे। सोमदत्तो यजुस्तुश्च द्रोणपुत्रस्य तथैव च पितामहश्च नो व्यास समं वदति नित्यशः। सोमदत्त, युधिष्ठु, अश्वत्थामा तथा हमारे पितामह व्यास भी सदा शांति का ही उपदेश देते हैं। एतैः राजा नियतं चोद्यमान समं प्रति राज्यं दातेति मे बुद्धिर्न चेल्लोभान्न शिष्यति। ये सब लोग यदि राजा धृतराष्ट्र को सदा शांति के लिए प्रेरित करते रहेंगे तो वे अवश्य मुझे राज्य दे देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि नहीं देंगे तो लोभ के कारण नष्ट हो जाएंगे। कालोयम दारुणः प्राप्तो भरतानाम भूतये भूतये निश्चितं वे सदैव तन् पुरस्ताद विभाविनि सुयोधनो नार्हति ते क्षमामेवं न विन्दते अर्हस्तत्राहमित्येवं तस्मान् मां विद्यते क्षमाम्। इस समय भरत वंश के विनाश के लिए यह बड़ा भयंकर समय आ गया है। भामिनी, मेरा पहले से ही यह निश्चय ऐसा निश्चय मत है कि सुयोधन कभी भी इस प्रकार क्षमा भाव को नहीं अपना सकता, वह इसके योग्य नहीं है। मैं इसके योग्य हूँ, इसलिए क्षमा मेरा ही आश्रय लेती है। एतदात्मवताम वृत्त में स धर्म सनातन क्षमा चैवा निशंसस्य च तत्कर्तास्म्यहम् अंजसा। क्षमा और दया यही जितात्मा पुरुषों का सदाचार है और यही सनातन धर्म है, अतः मैं यथार्थ रूप से क्षमा और दया को ही अपनाऊंगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपदी युधिष्ठिर संवादे एकोनत्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद विषयक 29वां अध्याय पूरा हुआ।